بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درسي مزيمو درسي بستديم أي شرح كتاب مدينة. خب كتاب ديمش درسی موزه ما حالاتی فعل مضاری های، یعنی که فعل مضاری در حالت رفع و در حالت نصب و در حالت جزم چه خیل می شود. امروز درس من همیه. خب حالات المضاری ثلاثو، یعنی که فعل مضاری سه حالت داره: رفع، نصب، جزم. جرن جزم، چون که فعل چه؟ جر نمیشه و اسم جزم نمیشه. این خاص چی هسته؟ فعل هسته. یعنی جزم خاص فعل هسته، جر خاص اسم. فعل مضاری مرفوع. فعل مضاری مرفوع، ما میدونیم که فعل مضاری مرفوع هر یک فعل مضاری که اگر ای پیشش یکون ادوات نصب نیایه، یکون ادوات جزم نیایه، خودش چی هسته؟ مرفوع. مثال حمیدون یشربو، ای پیشش یکون ادوات نصب جزم نیومد، برای همین چسته مرفوع. حمیدون یشربو، علامت رفعش چسته؟ ضمه. علامت رفعش ضمه، برای چی؟ برای که غایبه، غایبی مفرده، یعنی که هو را در نظر دارم. خب این رفعش بود. همین را چخه نصب میکنیم؟ ادوات نصب میاریم، مثال لن، لن هم میمونه. هر یک ادواتی نصب در این کتابون فقط لعنوزی آردگی، مثال همش یک بگیم که یک کار اجرا میکنن، یکون فرقی ندارن، همه ادواتی یک کار اجرا میکنن. لن یشربه، لن یشربه، دامه را چکا کرد؟ فتحه کرد. دیجا چی بود؟ یشربو بود. لن در اومد یشربه کرد، منصوبش کرد. علامت نصب چی هسته؟ فتحه. الفتحه تو ظاهره. خب اگر که جزمش کنیم، جزم کنیم، چه میکنیم؟ ادوات جزم میاریم. لم، لم یشرب، لم یشرب چی شد؟ مجزوم شد. لما جزم چی هست؟ سکون. خب مؤنثش، مؤنثش میگه که امینه تو تشربو، مثل همی پیشینش، برای که اگه ادوات نصب و جزم ای پیشش ندرامد. حالت رفعش چی هست؟ مرفوع است و علامت رفعش ضمه. منصوبش میکنیم لن تشربه، ایشم چی میشه؟ مثل همواری تشربه. علامت نصب فتحه و لم تشرب و علامت جزمش سکون. خب الطلاب جمع آورد، الطلاب یشربونه، یشربونه. در اینجا یشربونه چی هسته؟ مرفوع هسته و علامت رفعش ثبوت نونه. ثبوت نون برای چی؟ برای که ای افعال خمسه، افعال خمسه رو میدونیم اعراب شکه، یعنی هر یک فعل مضاریع که باب جمعه داشته باشه، الف اثنی داشته باشه و ایای مخاطبه داشته باشه، چیش میگیم؟ افعال خمسه. و افعال خمسه را حالت رفعش ثبوت نون و حالت نصبش و جزمش چی هسته؟ حذف نون. برای همقه ایجا گفت که الطلاب یشربونه، یعنی ثبوت نون مرفوع و علامت رفعش ثبوت نونه، یعنی که همونجا نون چی هسته؟ ثابت های، همونجا بگیم که استودگی های، حذف نشده. خب منصوبش میکنیم چه میگیم؟ لن یشربو، لن یشربو. خب نونش حذف شد، در حالت نصب چی میشه؟ نونش حذف میشه، یعنی اصل یشربونه بود، نصبش کردیم نونش حذف شد. حالت نصب حذف نون و در جزم چی؟ لم یشربو حذف نون، یعنی نصب جزمش هر دوش یک خیلی اعرابش یک چیزی حذف نونه. خب الطالباتو یشرب نه، یشرب نه، الطالباتو یشرب نه، در اینجا چی هسته؟ مرفوع هسته و علامت رفعش چی هسته؟ انا میگم که مبنی علی سکون، علامت رفعش مبنی علی سکون. برای که برای چی؟ برای که قطع نونی نیست و اومد چسبی لیتصاب نونی نیست و در حالت منصوب بدنش، یعنی که اگر همین طالبات نصب کنیم چی میگیم؟ انا لن یشرب نه، مثل همیشه مبنی علی سکون. خب در حالت جزمش چی میگیم؟ در حالت جزم میگه که لم یشرب نه، مبنی علی السکون، یعنی که یگان تغییر نداره، ما در حالت رفع، در حالت جزم و در حالت نصب یگان تغییرات ندیدیم. خب این را باید خیلی اعراب میکنیم، اگه چون میفهمیم که مثال نصب های جر های جزم های این را میگه که ما در اعراب در بینای فعل مضارع گرفته بودیم که فعل مضارع چی میشه؟ یعنی مبنی علی سکون میشه هنگامی که قطعی نون نسوه بچسبه، یعنی که لیتصال بینون نسوه چی میشه؟ بیناش یعنی که مبنی علی سکون میشه. اما در اعراب مان، در اعراب مان میگیم که مثال لم یذهب نه، لم یذهب نه، در اینجا مثال میدونیم که لم چسته یا که لن یا که لم یا که جزم یا که نصب میگیم فی محل. ادوات هم میبینیم، ادوات نصب باشه میگیم که فی محل نصب، فی محل نصب، یعنی که چی؟ فی محل جر. برای چی؟ برای که مو چسته مبنی هسته، به خاطر مبنی بودنش میگیم که فی محل نصب یا که فی محل جر، جر میگم جزم. خب دیجا مصنع را نیاورد و اینکنین یعنی که امیخته نکنین که دیجا مصنع را نیاورد، مصنع جزم نمیشه. حالتی اگر میاوردن میشه حالت رفع شه، حالت نصب شه بیان میکرد، اما چی؟ جزم نداره، برای که مصنع اسمه فعل نیسته. بعد اسم چی؟ اسم گفتیم که جزم نمیشه. اگر مصنع شه میا برا برای خطانه بنایسین، میتونیم بنایسین که مثال حالت رفعش چی هستی؟ علیف و حالت نصب و حالت خیلی جرش مدازی لازم نیستی، برای که فعل مداره در درس ما فعل مداره هی حالت نصبش چی هستی؟ یا هستی، میتونیم که بنایسینش و هنگامی اضافه کردن نونی مصنع چی میشه؟ حذف میشه. خب انا در اینجا برای چی اینجا مصنع رو آوردم؟ برای که درس مون بگیم که افعال خمسه میشوه. افعال خمسه را گفتیم که هر فعلی که واو جمع و الف اثنین باشه، الف اثنین که داشته باشه حتما جا قبل در باره مصنع میره، برای همین در اینجا بیان کردیم. خب در مخاطب مون میگه انت تشربو، انت تشربو، در اینجا چی هسته؟ تشربو فعل مضارع و مرفوع است، علامت رفعش هسته ضمه، ضمه الظاهره. انا لن مدره منصوبش میکنه، لن تشربه میشه و علامت نصبش چی هست؟ اینجا فتحه هست. و لم تشرب، لم ای ادوات جزمه، لم تشرب یعنی که اینجا سکونه علامت جزمش. و انتی مؤنث میشه تشربینه، تشربینه. خب تشربو، تشربانی، تشربینه، ای صیغه ها را میدونیم، یعنی گذشتگی بدیم اینا را. تشربینه در اینجا علامتی چیش رفعش چی هست؟ ثبوتی نون، یعنی نون هست در همیجا تشربی نه. اما در حالت نصب چیشید؟ تشربی، نون حذف شید. ای همیجا میبینیم میگیم که چی؟ لن تشربی، یعنی که منصوبه و علامتی نصب چی هست؟ حذف نون. ولم تشربی همچنین، یعنی که افعال خمسه نصب و جزمش یک خلای. انتم، انتم تشربونه، تشربونه ثبوت نونه برای که شما یه مفعول خمسه، ولن تشربو در حالت نصب شم حذف نونه و در حالت جزم شم حذف نونه. انتونه، انتونه تشرب نه، تشرب نه، مبنی علی سکون. خب برای که نون نیست وقتی پیوست شید. خب نه لن تشرب نه میشم هم خیلی مبنی است، یعنی که در حالتی وقتی که فعل مضارع قطعی نون نسوه بچسبه، در حالت رفع و در حالت نصب، در حالت جزم همش یک خیلی میان مبنی علی سکون. خب انا در متکلم چی؟ در متکلم انا اشربو ممنوشم، یعنی که فعل دایجه اشربو چسته دامه، حالت رفعش دامه هسته. و لن اشربه، لن اشربه منصوب شد، یعنی علامت اعرابش چیست؟ فتحه ظاهره هست و در حالت جزمش وقتی مجزوم کشی لم که در آمد چی کرد؟ لم اشرب، یعنی که علامتش سکونه. و در جمعش چی؟ در جمعش نحن نشربو مرفوع و علامت رفعش ضمه، و لن نشربه منصوب، علامت نصبش فتحه، و لم نشرب سکون. مثل یعنی که مفرد جمعش متکلم یا خیلی اعراب می شود، یعنی که در حالت رفعش ضمه، فتحه، سکون و در اینجا، یعنی علامت های چی اعرابی اینا اصلی هستن، اعرابی فرعین است در متکلم. خب این درس من حوار نداره، موضوعشم کم یک موضوع بوده. خب انشاءالله با تمریناش میکنیم در درس با یک جوی نفهم باشه روشن میکنیم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.